klasy, tak. To życie pędzi, chciałem żyć i pędzić. Tak byłoby inaczej, bym dalej pędził. Pokornie jak asceci, epizod trzeci. To epizod przeciw tekstom dla dzieci. Wiesz, to nie był błąd, ta gazeta już wyszła. Łapię dystans, bronię tytuł mistrza. Dzieciaki biją brawo, kupując brawo. Ty sprawdź te kawałki owinięte złą sławą. To jest problem i nie tylko jeden. Nie wiem, czemu jara cię tylko refren. Wolisz słodkie melodie czy mocne bębny? Wiesz, nie pójdę tędy, nie jestem trendy. To definicja rapu w moim kontekście. Rap na styk do dzisiaj lata po mieście. Wśród hal i pomieszczeń z siłą i z sercem. Jestem tu, chcę tu być, wiem kim jestem. Słodki, fajny świat. I słuchaj, bo fak mała, co to za gag? Zylaj się dalej, to twój fan. To jak fopa, poczuj dudni rap. Stopa, werbel, bas, to co nas napędza od lat. Nie jestem słodki i nie jestem też fajny. Nie robię sobie zdjęć dla każdej fanki. Nie podpiszę się na skrawku kartki. Nie pójdę z tobą lodzia do klubu na czarne czwartki. Zacznij mnie szanować, słuchaj całej płyty. Vipy znają całą pizdy, znają skity. Pomyśl, rapu słuchasz czy tylko klikasz na czatach, gdzie znika kultura języka. Ty, mam już dosyć tych waszych tekstów, że piosenka jest fajna i płyta fajna. Zrobię koszmar jak Kruger, znajdę cię w klubie. Lubię ciąć nocą i dobry rap lubię. Proste, sorry, że to nas sprzedasz. To dla tych, co kumają, co to za legal. Rap może kupisz, ale mnie nie kupisz. Spadaj do piaskownicy, do swoich kumpli. Słodki, fajny świat. I słuchaj, bum, fak mała, co to za gag? Zylaj się dalej, to twój fak. To jak fopa, poczuj dudni rap. Stopa, werbel, bas, to co nas napędza od lat. To chyba wszystko wpiszę, by to nie znikło. Hip-hop w Polsce, czy to ma przyszłość? Wolisz pisać na grupy, czy mieć grupis? Wiesz, fanów nie kupisz, ja czuję ucisk. Da, to chyba wirus, lecz antywirus milczał. Cisza, gdy pytałem, czy coś się zbliża. Da, to prośba o lepsze jutro. Poznać was z twarzy, tych co na serio i tych co kiepsko. To jest trudne, jak zmienić przeszłość, zrozum. Dziś mam czelność na tyle, by odebrać wam perło. To fajna piosenka hip-hop, to i koniec. Ty po niej wypłyniesz, inny po niej utonie. Działanie wirusa słabnie. Ty nadal masz go w sobie, ta płyta to pretekst. Słodki.